Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 14-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր դուք կլսեք, ամերիկացի բժիշկները Հանրապետական բժշկական կենտրոնին նվիրել են ակնահատակը հետազոտող ժամանակակից սարք, Գառնիկ Ալեքսանյանն է պատմում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Օրվա թերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Գառնիկ Ալեքսանյանին։ Ֆրեսնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսարանի նախաձեռնությամբ և տեղի հայկական համայնքի օժանդակությամբ մի խումբ արտասահմանյան բժիշկներ Ստեփանակերտում անցկացրել են բաց դռների օր։ Այդ բժիշկների մեջ է նաև Universal Biopharma կազմակերպության ներկայացուցիչ ակնաբույժ Կուլդիպ Թուսուն։ Նա նշել է, որ Արցախը այդ պատահական չէր։ I live in a town called Dinuba, which is like 30 miles from Fresno, and Fresno has a Որտեղ որ նա ապրում է Դինուբա քաղաքում, հեռու չի գտնվում Ֆրեսնո քաղաքից, մի 30 մղոն հեռավորությամբ վրա է գտնվում, իսկ Ֆրեսնո քաղաքում եւ Կալիֆոռնիայում ընդհանուր առմամբ շատ հայեր կան։ Հայերը մեծ ներդրում ունեն Հայաստանի զարգացման ոչ միայն առողջապահության բնագավառում, այլ նաեւ գյուղատնտեսության, քաղաքավարության եւ այլ բնագավառներում։ Նրանք անընդհատ տարբեր ծրագրերով հանդես են գալիս այդտեղ եւ նրանք սերտ համագործակցում են Միստեր Կուլդիպի հետ, լավ ընկերներ են նաեւ եւ Հայաստան հանգապետության պատվավոր զպատոսությունը եւ նրանք միասին ցանկություն հայտնեցին գալ այստեղ եւ այստեղ բարեգործական ծրագրեր անցկացնել։ Այսօր նա Կալիֆոռնիայի Ֆրեսնոյում կամ մեծ հայկական եկեղեցի եւ Հայաստանի հանգապետության պատվավոր զպատոս Ագբարյանը մեծ ներդրում ունի այնտեղի հայերի զարգացման գործում, լինի ադամաշակութային բնագավառում, քաղաքագիտության բնագավառում, առողջապահության ծառայության եւ այլ բնագավառներում, այսինքն մեր զպատոսությունը մեծ խնամք է տանում մեր հայերի համար։ Universal Biopharma կազմակերպությունը ժամանակակից ռետինոսկոպ է նվիրել Հանրապետական բժշկական կենտրոնին։ Այս սարքի միջոցով տեղի բժիշկները կարող են նկարել աչքի հատակը եւ ստացված նկարը ուղարկել ակնաբույժներ Կուլդիպ Թուսունին եւ Պաբլո Կուադրուսին, որոնք անվճար կողտորոշեն հիվանդությունը եւ կնշանակեն համապատասխան բուժում։ I am a CEO of a healthcare network. We take care of lots of patients, the farmers and the farm workers. Dr. Tusun ներկայացնում է բժշկական տեխնոլոգիաների կազմակերպություն Սան Ֆրանցիսկոյում, որը զբաղվում է ակնաբուժական սարքեր տրամադրելով անվճար աշխարի 3-րդ կարգի երկրներին. Աֆրիկայում կլինի, Ասիայում կլինի, Հայաստանում կլինի, նրանց գործն է անվճար այդ սարքավորումները տեղադրել, մասնագետներին train սովորեցնել ինչպես օգտագործել այդ սարքերը եւ մասնագետների հետ անընդհատ կապի մեջ լինել, այսինքն այստեղ մասնագետ աչքի հատակը նկարում է, նկարը ավտոմատ գնում է Սան Ֆրանցիսկոյի Բերկլի համալսարանի պրոֆեսորների մոտ ինտերնետով, եւ այնտեղի պրոֆեսորները այստեղի պրոֆեսորներին են ուղարկում դիագնոզը պատրաստ, դիագնոզը եւ բուժումը, եւ դա նրանք տրամադրում են անվճար, ինչքան ուզեն տարիներ, ամիսներ, ինչքան հնարավոր է։ Այդ դոկտոր Թուսուն այդ կազմակերպության ներկայացուցիչն է եւ Հայաստանը եկել դոկտոր Ջորջ Կուատրոսի հետ եւ Պաբլոյի հետ այդ 5 սարքերը նվիրաբերելու Հայաստանում եւ Արցախում։ Երկուսը տեղադրել են Երևանում, մեկը Գյումրիում, մեկը Արցախում, Ստեփանակերտի Հանրապետական հիվանդանոցում։ Ռետինոսկոպը բացի աչքի հատակը նկարելուց իրականացնում է մի շարք կարևոր գործառույթներ։ Նրա օգնությամբ հնարավոր կլինի կանխել շաքարախտի հետևանքով առաջացող կուրությունը։ So the whole goal here is to create access. We have a patient doesn't have access to knowledge. Patient doesn't have access. Նա այս ծրագրի հիմնական նպատակն է, որպեսզի նրանք ստեղծեն մի կապ, հնարավորություն իմանալ երկու բան. Առաջինը, որպեսզի հիվանդը ստանա ավելի շատ գիտելիք իր հիվանդության մասին. Երկրորդը, որպեսզի հիվանդը ունենա միանգամայն կապ իր բուժող բժշկի հետ, այսինքն բժիշկների հետ, որոնք գտնվում են Կալիֆոռնիայում։ Եվ այս ծրագիրը ունի նաև մեկ այլ նպատակ, որը կուսուցանի այստեղի բժիշկներին այն գիտելիքները, որոնք նրանք չեն տիրապետում։ Այստեղի բժիշկները հնարավորություն չեն գան այստեղ, այսինքն ժամանակի խնդիր կա, որ չեն կարողանում գալ այստեղ ուսուցանել, անցկացնել սեմինարներ այստեղի բժիշկների հետ, բայց այս տեխնոլոգիայի, այս նոր սարքավորման միջոցով նրանք կարող են այդ ամենը կազմակերպել օնլայն դիջիտալ մակարդակով։ Կուլդիպ Թուսուն մեծ զրույցում չի կարողացել չարտահայտել իր հիացմունքը Արցախի հանդեպ։ Ի դեպ, նա առաջին, բայց հուսով է ոչ վերջին անգամ է մեր երկրում։ On a social level, this place is so beautiful, very close to my heart. I could live here. Although it's a third world country, but you walk out at night, it could be very much a first world country. Դոկտոր Թուսուն ասում է, որ նրա համար շատ հոգեհարազատ է այս տարածությունը, Արցախ աշխարհը։ Առաջին հերթին նրանով, որ Սունդով Կաշմիր քաղաքից է Հնդկաստանի, այնտեղից է տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, և Կաշմիրում բնությունը, մարդիկ, ամեն ինչ այնքան նման է Արցախի բնությանը, մարդկանց, ուտելիքին, անգամ լեզուն շատ նման է։ Ասենք կան լեզվական շատ նմանություններ, բառեր կան, որ լրիվ նույնն են, թե հայերենում, և թե մեր բարբարում, ու թե այնտեղ, Կաշմիրում, և նա ասում այստեղ ամեն ինչ այնքան հիասքանչ չէ, թե բնությունը, թե էկոլոգիան, թե ուտեսները, և նրանց մեծ հնարավորություն ունեցա մասնակցելու Բերքի փառատոնին, որը նրանց մեծ տպավորություն է թողել, նրանք հնարավորություն ունեցա մասնակցել համերգային ծրագրին կախված Բերքի փառատոնի հետ, և նրան այստեղ ամեն ինչ շատ դուր է գալիս, ասում է, թեկուզ և ասում են, որ երրորդ կարգի հանրապետություն է Արցախը, բայց եթե ասենք դու դուրս գաս ու քալես, շորջես, դու չես կարող ասել, որ այդ երրորդ կարգի է, կարծես ինքը նորմալ լավ հանրապետություն լինի, շատ հաճելի, շատ ուտիկ։ Արցախում էր նաև Պավլո Կուադրուսը, որը ռետինոսկոպի ստեղծողի որդին է։ Նա ասել է, որ համագործակցությունը շարունակական բնույթ է կրելու։ The fun of the camera is to take images of the retina. Once you have the images of the retina, specified consultants. Տեսավորման նպատակը այն է, որպեսզի նկարահանեն աչքի ռետինան, և ունենալով երկու աչքերի երեքական նկար, վեց նկար, միանգամից ինտերնետի միջոցով ուղարկում են նկարները կալիֆորնիական բժիշկներին, պրոֆեսորներին, և նրանք այնտեղ կարող են որոշել դիագնոզը, և նաև համապատասխան բուժումը կարող են նշանակել և ուղարկել նոր բժիշկներին, և միանգամից ստացվում է այնպես, որ մեր հիվանդները ստուգվել են կալիֆորնիական մասնագետների կողմից։ Այս տեսավորումը նաև մեծ հնարավորություն է տալիս ախտորոշել, եթե մտվյալ հիվանդը ունի դիաբետ, շաքարա, այսպիսով ունենալով ռետինայի նկարը, բժիշկները կարող են տեսնել արդյոք տվյալ հիվանդը ունի շաքարախ թե չէ, և եթե ունի շաքարախ, նրանք կարող են կանխարգելել դրա զարգացումը և տալով համապատասխան բուժումներ։ Գիտենք, որ շաքարախը պատճառ հանդիսան նրան, որ աչքտեսողությունը վատանա, մաշկը վատանա, ոտքերը թուլանան, նյարդային համակարգի թերացումների պատճառը նաև հանդիսանում, և եթե կարողանան կանխարգելել այդ շաքարախի այդ զարգացումը, հնարավոր կլինի նաև խուսափել հետևյալ առողջական խնդիրներին։ Այս այցը մի այց չի, այն շարունակական բնույթ կգրի, շարունակական նվիրատություններ կլինեն, և արդեն նրանք պատրաստվում են հաջորդ այցի համար ու ինֆորմացիայի հավաքում, թե ինչ պիտի սարքավորումն է, թե ինչ պես այստեղ մեր առողջապահությունը։ Նաև դոկտոր Սոն հրավիրում է մեր ակնաբուժներից մեկի, պարոն Էմելքմենին, Օրլանդո, որտեղ տեղի կունենա ակնաբուժական մեծ կոնֆերանս և ցուցահանդես, որտեղ նա կարողանա ավելի հմտանալ իր գործում, նորանոր տեխնոլոգիաներին ծանոթանալ, ունենալ լավ շփում աշխարհի տարբեր պրոֆեսորների հետ։ Սյուժեն պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Կարոտից կշվում է քեզ անհույս, կանչում է դու չկաս, ես լալիս եմ անվերջ, կարոտից խնդացած քեզ խանգում, ատում եմ ինքսից կորցնելով, ես կարոտից փրկես, ազատ ես, հոգիդ ցնցվում է, ավիրվում, ես փնտրում եմ մի հետ, բայց ավաղ այրվում եմ, ինքս եմ մարում եմ, թողնելով խորտակված անորդներ, միայն կարոտից որշի չդառնամ, որ քամին քեզնից ինձ չգողա, մեկն միշտ որ դու ինձ քո մեջ առնես, ես գիշ կարոտից փրկես, ազատես, կարոտից կշվում է կեզ անհույս, կանչում է դու չկաս, կսպասեմ կեզ հավես. Կարծիքն եթերում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հաթը և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ռուսիտալական Քավիար ընկերությունը, որը մասնագիտանում է շքեղ բջջային հեռախոսների հատուկ դիզայներ ստեղծելու գործում, ներկայացրել է Atlante առաջադեմ սմարթֆոնների նոր շարք, որը ստեղծվել է iPhone 7 Plus-ի հիման վրա։ Ինչպես հայտնում է Lenta.ru-ն, նոր հավաքածուի մեջ տեղ են գտել Ռուսաստանին, Հայաստանին, Ադրբեջանին, Ղազախստանին, Չեչնիային, Բելարուսին և Ուկրաինային նվիրված մոդելներ, որոնք զարդարված են ազգային խորհրդանիշների պատկերներով։ Յուրաքանչյուր հեռախոս ձևավորված է ազգային ոսկյագերբով և խորհրդանշական փորագրված զարդանախշերով։ Արմենիա մոդելի դիզայնը ներկայանում է Հայաստանի տեսարժան վայրերի փորագրի պատկերներով, գերբով ու Արարատ լեռան պատկերով։ Ապրանքանիշի ներկայացուցիչների խոսքով այս շարքի սմարթֆոնները հիանալի նվեր կարող են դառնալ տարբեր երկրների դիվանագետների և դեսպանների համար։ Գադջետի արժեքը կազմում է 209-ից 244,000 ռուբլի։ Կավիար ընկերությունը հիմնադրվել է իտալացի ոսկեգործ Իլիա Ջակոմետեի կողմից։ Առաջին զարդանախշ սմարթֆոնը ներկայացվել է 2001-ին։ Չինաստանի բնակիչը հայտնել է, որ իր iPhone 7-ը տեսանյութ նկարելիս պայթել է ձեռքի մեջ, հենց դեմքի առաջ։ Ինչպես հաղորդում է Lenta.ru-ն, վկայակոչելով չինական աղբյուրը, պայթունի հետևանքով ապակու բեկորը վնասել է տղամարդու դեմքն ու մատը։ Չինացու խոսքով ինքն արդեն դիմել է Apple-ի աջակցման ծառայություն, որտեղ նրան խորհուրդ են տվել կապել Apple-ի գլխավոր գրասենյակի հետ։ Սմարթֆոնի տերը մտադիր է վնասի փոխհատուցում պահանջել, քանի որ լիցքավորման օրիգինալ սարք է օգտագործել։ Տղամարդը, սակայն, չի նշել, թե որտեղից է ձեռք բերել սմարթֆոնը։ Ներկապահին պատահարի հանգամանքները հետաքննվում են։ Գերմանիայում կարող են հեշտացնել մեսենջերային նամակագրության նկատմամբ իրավապահների վերահսկողությունը։ Մասնավորապես Բունդեսթագի ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Անսգար Խևելինգը պահանջել է հեշտացնել Գերմանիայի իրավապահ մարմինների կողմից մեսենջերների, այդ թվում հանրահայտ WhatsApp-ի նամակագրություն մուտք գործելու հնարավորությունը։ Այս մասին նա հայտնել է Զարբրոքեր Ցայթունգ թերթին տված հարցազրույցում, ահաբեկչություն ծրագրելու կասկածանքով Լայպցիգում մի սիրիացու ձերբակալության համատեքստում։ Խևելինգի հիշեցրել է, որ պոտենցիալ հանցագործները հաճախ են կապ պահպանում հենց նման ծառայությունների միջոցով, իսկ նամակագրության ուսումնասիրությունը առաջվա պես կախված է երբեմն չափից խիստ պայմաններից։ Սեպտեմբերի սկզբին գերմանական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Գերմանիայի դաշնային հետախուզական ծառայությունը և սահմանադրության պահպանման դաշնային գերատեսչությունը մտադիր են հաջորդ տարի մի քանի տասնյակ միլիոն եվրո հատկացնել կիբերհարձակումներից ու ահաբեկչությունից պաշտպանության նոր ծրագրերի։ Եվ այսպես գերմանական հատուկ ծառայությունները մտադիր են զգալիորեն ընդլայնել կոդավորված բանակցությունների ու ուղերձների վերծանման իրենց հնարավորությունները։ Ավելի քան 21 միլիոն եվրո է հատկացվել Փանոս անվանումով նախագծին, որի շրջանակում իրականացվելու է վերահսկողություն մեսենջերների, մասնավորապես WhatsApp-ի նկատմամբ։ Տեսազանգերի սինխրոն թարգմանությունների Skype Translator հարթակին արդեն 9 օտար լեզու է հասանելի. Ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, չինարեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, պորտուգալերեն, գերմաներեն և արաբերեն։ Հարթակին նաև հասանելի են տեքստային հաղորդագրությունների թարգմանությունների համար 50-ից ավելի լեզուներ։ Այս մասին հայտնում է vc.ru կայքը։ Թարգմանության Skype Translator գործառույթը հասանելի է Skype-ի տեքստոփային տարբերակի օգտատերերին եւ Windows 7-ի եւ ավելի բարձր օպերացիոն համակարգերով համակարգիչների տերերին։ Microsoft-ի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Skype Translator-ի թարգմանության ֆունկցիան հիմնված է Machine Learning տեխնոլոգիայի վրա և կատարելագործվում է, ինչքան շատ օգտատեր է օգտվում գործառույթից, այնքան համակարգի աշխատանքի որակը կատարելագործվում է սկզբունքով։ Skype-ի թարգմանչի հիմքում ընկած է Microsoft Translator հարթակը, որն օգտագործվում է կորպորացիայի այլ նախագծերի մեջ, ինչպիսիք են Bing թարգմանիչը, Android-ի և iOS-ի համար Microsoft Translator-ի հավելվածները, ինչպես նաև հատուկ Microsoft Translator Speech API-ն։ Հիշեցնենք, որ Skype-ում ձայնային զանգերի համար թարգմանչի ներդրման մասին Microsoft-ը հայտնել էր 2014 թվականի մայիսին, իսկ առաջին տարբերակում միայն անգլերեն, իսպաներեն թարգմանության գործառույթներ հասանելի։ Բրիտանացի Մարկ Ռիթմանը 11 ժամ շարունակ փորձել է ջուրը երացնել Wi-Fi թեյնիկով, հաղորդում է The Guardian-ը։ Նշվում է, որ Ռիթմանը ընդամենը 1 բաժակ թեյ է ցանկացել խմել ու չի պատկերացրել, որ ստիպված կլինի 11 ժամ ծախսել, որպես իր բարձր տեխնոլոգիական թեյնիկը երացնի ջուրը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Ռիթմանը, ով մասնագիտությամբ տեխնիկական մասնագետ է, մոտավորապես ժամը 9-ին սկսել է իր փորձերը, սակայն նույնիսկ 3 ժամ անց խնդիրները չեն լուծվել։ Ըստ երևույթին դժվարությունն այն էր, որ բազային կայանին չէր հաջողվում կապ հաստատել նոր սարքի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ թեյնիկում բացակայել է ծրագրային ապահովումը, որը թույլ կտար այն ինտեգրել տանը գտնվող այլ սարքերին։ Կայքում գրվում է, որ տղամարդն ինքնուրույն լուծել է խնդիրը։ 11 ժամ անց թեյնիկը սկսել է արձագանքել ձայնային հրամաններին և նրան հաջողվել է ջուրի երացնել։ Wi-Fi թեյնիկը միանում է սմարթֆոնով բնակարանի ցանկացած կետից ու առաջարկում է մի քանի ջերմաստիճանային ռեժիմ թեյի և սուրճի համար։ Թեյնիկը նույնիսկ SMS հաղորդագրություն է ուղարկում սմարթֆոնին, հարցնելով, թե արդյոք տերը ցանկանում է թեյ կամ սուրճ խմել այդ պահին, իսկ բացասական պատասխանի դեպքում ջրի ջերմաստիճանը բարձր է պահում, մինչև մարդն օգտվի դրանից։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Աղթողի հոգի, ում սիրտն է տակ, բացելու է նրա դիմաց, դռները փակ, կայն արագ է նա առաջ, բաց է երկինքը ջինչ, հավատամ, որ այս կյանքում չկա, աննարի ոչինչ, քո I'm not afraid of the dark. Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 14-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են 2-7 ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով, լսենք Արմինե Բաղդասարյանին։ Այսօր ստանդարտավորման միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Լիլիան դե Գիշը, ամերիկացի դերասանուհի, Հաննա Արենտը, գերմանա-ամերիկացի հայտնի փիլիսոփա, քաղաքագետ, պատմաբան, Ռայմոն Դևիսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Ռոջեր Մուրը, անգլիացի դերասան, սցենարիստ, պրոդյուսեր, Սեդրակ Մովսեսյանը, հայ բիոքիմիկոս, Միխայել Կոզակովը, թատրոնի և կինոյի ռուս դերասան, Ռալֆ Լորենը, ամերիկացի մոդելավորող, Քլիֆ Ռիչարդը, բրիտանացի փոփ երաժիշտ, Ստեֆան Ժերոմսկին, լեհ գրող, Իփ Մանը, չինական մարտարվեսների լեգենդար վարպետ, Էդվարդ Քամինգսը, ամերիկացի բանաստեղծ, գրող, նկարիչ, դրամատուրգ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 14-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը։